mi? Dan. Yaz yok valla billa, bana sen lazım illa. Güzellikle veya zorla. Telefonu da hiç açmıyor. Bekinsin diyordur, ne acelesi var? Bir yere kaçmıyor, gözümden de kaçmıyor. Ya beni gelip alırsın buradan, ya da bir ses duyarsın oradan. Öldürürüm kendimi. Dan. Öf yok valla billa, bana sen lazım illa. Güzellikle ve zorla, zorla. Blöf yok valla billa, bana sen lazım illa.